फिर मैंने उन दोनों की शैतिल की तरफ निगाह डाली, तो मैंने देखा कि जो काबे का पर्दा पकड़कर चिमटा हुआ रो रहा था वो अल्लाह से वाकिल पाया था, और जो कपड़े बेच रहा था उसको अल्लाह से वासिल पाया। तो बाद मरतबा काहिर धोखा दे देता है, तो धोखे में नहीं आना चाहिए, और खुद अपने बारे में खुश फहमी में मुबतला नहीं होना चाहिए कि हम तो बहुत अच्छे हैं। अगर सही मानों के अंदर अल्लाह के अहकाम पूरे कर रहे हों और दिल की तलब सही हो तो कहा जाएगा कि हाँ ये सही मानों के अंदर तले जमीन में है और ये लानत से बचा हुआ। और अगर सही मानों के अंदर उसने इल्म हासिल नहीं किया और आपात में मशगूल रहा तो फिर वो तो कुछ पानी में मुबतला है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ, उसने तो रास्ता गलत इख्तियार किया। तो अजीज मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बताए आमाल में लिखा है, करसम नरसी बकाबा के आरामी नी राह के सूबी रवि बदुलिस्तान, ऐ आरामी तू चाहता है कि काबे तक पहुंच जाए, मुझे डर है कि काबे तक तू नहीं पहुंच सके, इसलिए कि जो रास्ता तूने इख्तियार किया है वो बदुलिस्तान जाने का, और तू चाहता है कि काबे तक पहुंच जाए, रास्ता तो उल्टा चल रहा है। तो कोई चाहता हो कि सही मानों में तालिबेइल्म हो और किताबों के अलावा दूसरी चीज़ों में अगर मशगूल हो, बिला ज़रूरत मशगूल हो, तो वो उसको यकीन कर लेना चाहिए कि वो दलदल में फंस रहा है, गलत तरीके की तरफ जा रहा है, अल्लाह की नाराज़गी को मोल ले रहा है और धोखे में पड़ा हुआ है। इसलिए धोखे से बचने के लिए तौबा और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तौबा करे कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँगा, इस्तग़फ़ार करना चाहिए। और असिरे नौ सही तालिब इल्म बनकर ज़िंदगी गुजारने का आज़म मुसम्मम करना चाहिए, तो वो सही मानों में तालिब इल्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इसी को आमीन। Tá valendo um pouco mais.